sejler min sømand omkring, og min angst for hans skæbne er stor. Men han elsker sit skib, og morgenen skriger, og han står der og passer sit ror. Åh, min sømand, nu er du herhjemme igen, og jeg er så lykkelig og glad. Men jeg ved jo, at du skal sejle igen, jeg har dig jo bare til låns. Så siger jeg farvel og pas godt på dig selv, men hvem skal nu passe på mig? Ja, jeg er så alene, mens han er i flok, og bare han snart lægger op. Åh, min sømand, nu er du herhjemme igen, og jeg er så lykkelig og glad. Men jeg ved jo, at du skal sejle igen, jeg har dig jo bare til låns. Og den dag, hvor han kommer og siger til mig, for nu vil jeg blive hos dig, ja, da vil jeg juble og danse og le, og det må da for sørens nok ske. Åh, min sømand, nu er du herhjemme igen, og jeg er så lykkelig og glad. Men jeg ved jo, at du skal sejle igen, jeg har dig jo bare til låns. Åh, min sømand, nu er du herhjemme igen, og jeg er så lykkelig og glad. Men jeg ved jo, at du skal sejle igen, jeg har dig jo bare til låns.